У эфіры радыё «Свабода», пры мікрафоне Зміцер Бардосік. Гэтым разам мы едзем у самы маленькі горад Беларусі, у Дзісну. У горад Дзісну перад самымі калядамі я прыехаў у госці да мясцовага ксяндза Вячаслава Адамовіча. Святар сур'ёзна захапляецца стэндавым мадэлізмам, збірае танкі розных армій і эпох. У Дзісне я быў гадоў 10 таму назад, у той час, калі кіраўніца гораду Вольга Мароз спрабавала ажывіць Дзісну з дапамогаю турызму. Але, відаць, у адным асобна ўзятым горадзе турызм панацэяй не стане. Патрэбныя змены ва ўсёй краіне. Зімовая Дзісна выглядае дэпрэсіўна. Шмат якія будынкі руйнуюцца на вачах, закрытыя крамы, не працуе кафе, толькі ў будынку утульнага гатэлю цепліцца жыццё. Няўжо там ёсць турысты? Не, у гасцініцы была толькі адміністратарка, якая гатовая была пасяліць госця хоць у люкс за 40 рублёў, хоць у нялюкс за 14. Ночью мы тут не дежурим, и никого нет, мы оставляем телефон на стеклянных дверях. И туристы едут? Ну, это бывало раньше такие, вот бывало, вот кто-то на родину приезжал, бывало, кто-то с России приезжал, тоже тут вот родина, может быть, из Израиля бывало тоже вот приехавшие были, тоже где-то тут вот предки жили, даже вот дом нашли, где их родители жили. А зимой у вас такой сезон мертвый? Ну, раньше зимы как-то, я не знаю, может, тут вот уже сказалось это вот что-то такие, кризисы такие везде у многих стран. А так раньше было у нас и зимой много, а теперь вот эта зима свободная. Якія палітычна граматныя ў нас людзі. Далей за дзвіну, напэўна, тётка не ездзіла. Але што крызіс ва многіх странах, незнаёмцу паспяшаецца напомніць. Ксёндз Вячаслаў Адамовіч аказаўся маладым, адкрытым чалавекам з добрым пачуццём гумару. Спярша напаіў кавай, пасля крыху развеяў мой сумны позірк на Дзісну. Сюды прыязджаюць турысты? Регулярна. І розныя віды турыстаў, да? Ёсць турысты, якія там часамі проста нейкі тур па Беларусі нават. У нас супраць мяне таксама сядзіба, там вельмі часта там, напрыклад, англічане затрымоўваюцца, з Мінска іх прывозіць фірма нейкая. І, ну, відавочна, яны менавіта англічанамі займаюцца. І тут для іх вельмі цікавыя робяць людзі, гаспадары. Яны перапранаюць гэтых англічанаў у нашай народнай строі, з імі тут на беразе дзвіны карагоды водзяць, спевы беларускія спяваюць. Ёсць турысты, якія проста міма едуць. Я не ведаю, вось, ну, Дзісна побач ад дарогі, не на дарозе стаіць. І як яны сюды заїжджаюць, я паняцця не маю. Хіба людзі спеціальна едуць, ну, бо інакшага тлумачэння няма. Але вельмі шмат. Там вось аўтастанцыя ёсць каля касцёла, да? І там вось вельмі часта летам, ну, на двор выхожу, мне там відаць усё на расійскіх нумарах, на мінскіх нумарах шмат машын вось там вельмі часта стаяць. Ну, дня няма, летам, каб хтосьці не прыехаў, у мяне па двару не цягаўся, не глядзеў касцёл. Заўсёды нехта ёсць. Ну, і шмат з Расіі, расіянаў шмат. Праўда, яны едуць там на свой цэм, на Калінінград на свой. Правда, ведаце, кстати, па-нямецкі будзе, што ўпала, то прапала. Калінінград. І ёсць яшчэ шмат такіх турыстаў. За лета 2-3 групы ёсць. Аўтобусамі з Польшчы прыязджаюць людзі. Вялікі аўтобус, 40-50 чалавек. Яны дзесьці ў Полацку тады некалькі дзён, напрыклад, базуюцца, і тут уже па ваколіцах раз'язджаюцца. Это іх ностальгічныя такі турысты? Ну, любяць яны там крэсы іхныя. Ну, мы для іх крэсы, ну, в принципе, яны для нас крэсы, ну, бо там таксама канец быў вялікае княства літоўскага, правда? Я ўвогуле з палякамі на гэту гістарычную там люблю спрачацца, на каня іх пасадзіць. Яшчэ як вучыўся нават там у універсітэце ў Польшы, таксама я там заўсёды з імі спрачаўся. Я кажу, пакажыце мне хоць адну мапу, дзе вось, дзе вот Польша ад мора да мора, як вы кажаце. Ну, хоць адну гістарычную мапу мне пакажыце, дзе гэта ёсць. Ну, не могуць паказаць, бо няма такой мапы. Не? Ёсць вялікае княства літоўска ад мора да мора. І гэта быў толькі вельмі малы кавалак часу. Это прывітаўці было, так? Так, і ўсё. Вялікае княства літоўска сягала на ўкраінскія стэпы, праўда, там... Раён Хаджыбея, Адэсы. Так. Вельмі такое вялікае было вялікае княства ў параўнанні з польскай каронай. І заўсёды так паляку, асабым чынам, як першы там год вучыўся ў Польшы, праўда, яны так любілі падскаківаць на гэтую тэму, што там крэсы, там ўсё такое, там гэта Беларусь такая. Добра, пакажы мне марку, дзе Польска от можна до можна. Нема, оказывается, такой мапы. И вся эта их легенда польская, что Польша была от мора до мора, оказывается, пшик историчный. Ну, бо нема такого. Сваю танкавую армаду ксёндз Вячаслаў клапатліва расставіў на стале. Гэта вось такое хобі, яно вельмі прыемнае для чалавека, таму што чалавек вучыцца супакою такому, ведаеце, адпачывае ад усіх іншых спраў і толькі займаецца гэтым, калі вось канкрэтна сядзеш і там некалькі гадзінаў будзеш прыклейваць нейкія малыя дэталі. На пачатку гэта, канешне, раз'юшвае чалавека, наадварот, псуе яму нервы, але пазней чалавек ужо пачынае так уваходзіць у гэта такі, у такую медытацыю, можам гэта так назваць, і чалавек пачынае нават так адпачываць, расслабляцца і так прыемна яму робіцца. А чаму вы выбралі менавіта танкі? Гэта ж усё ж такі машына для забойства ці... Ну, сапраўды, гэта так, але з іншага боку можна сказаць, што танк гэта таксама і машына для абароны, які мае два канцы. Я ж не збіраю настаяшчы сапраўдны танк, правда, які будзе там забіваць тых людзей, але гэта проста... Ну, мадэлізм мае ў сабе тое, што менавіта мадэлі, ў асноўным мадэлі ваеннай тэхнікі. Бо гэта найбольш папулярны такі накірунак мадэлізма. Ёсць і грамадзянскія аўтамабілі, і згоначныя аўтамабілі, матацыклы нават людзі збіраюць, праўда, караблі, паруснікі. Ну, гэта, каб збіраць, вось менавіта паруснікі, гэтыя прыгожыя такія драўляныя караблі, гэта вельмі шмат дасвячэння, трэба мець і адпаведныя рукі. Вельмі вялікі талент, каб зрабіць гэта сапраўдную мадэль карабля. Пра кожны свой танк мадэліст можа расказваць доўга і натхнёна. Усе мадэлі гэтыя у маштабе 1 да 35. Значыць, 35 разоў меншыя ад арыгіналу. Тут мы маем нямецкі каралеўскі тыгр, звежы хэншэль. Гэта вось танк Т-34, самы такі легендарны, праўда, у кожным горадзе мы яго амаль маем. Нават ёсць такая, праўда, прыгожая, в прынцыпе, факт гістарычны пра такі танк, што ён здымаўся ў Дзісне ў фільме «Чорная бяроза» беларус фільму, і цяпер гэты танк, які там здымаўся, стаіць у Полацку на кальцы. Гэта школьнікам усім расказваюць, што гэта менавіта першы танк, які ўварваўся ў Полацку, каб яго вызваліць. Гэта ўжо сучасная, скажам, такая тэхніка кітайскага вытворцы мадэль, танк Т-72. Ён будзе пазней зроблены ў такім камуфляжы нашага беларускага войска. Як я пачаў займацца, адзін з маіх сяброў паглядзеў на гэта, кажа, з дзіцянеў чалавек. Але сабраць такую мадэль, тым больш добра пафарбаваць, зробіць усе гэтыя эфекты, ну, не кажды рабёнак зможа, праўда, без дапамогі старэйшых людзей. Плюс гэта, ну, хобі, ну, не таннае. Это психотерапія, так? Так. Кожны мае свае хобі. Хтосьці ходзіць на рыбу, хтосьці ходзіць на паляванне, праўда? Хтосьці таксама цікавае хобі, гарэлку п'е, хтосьці яшчэ чымсьці займаецца, а хтосьці займаецца мадэлізмам. У кожнага свае хобі. Кожны свой вольны час прысвячае, скажам так, таму, што любіць. Сапраўды, кожны свой вольны час прысвячае таму, што любіць. З пачатку стагоддзя насельніцтва Дзісны скарацілася амаль у два разы. Было 2,5, стала 1500 чалавек. Гэта тычыцца і рыма-каталіцкіх вернікаў, якіх у Дзісне 30. З вольным часам для мадэлявання у ксяндза праблем хутчэй за ўсё не будзе. Тут у Дзісне ў свой час была праца. Была праца. Заводы гэтыя розныя, камбінаты, ўсё такое, дзіцячы дом, вот, што тут быў. І людзі цягнуліся да працы. Да, ўсё ж такі горад. І горад такі гандлёвы, ён заўсёды гэтым славіўся. У савецкія часы таксама. Ну, а сёння Дзісна гэта, ну, ты... Крыж паставілі. Ну, крыж стаіць даўно. Ну, я маю на увазі той на перакрёстку. А тут, ну, так само по парафії можу сказати, ну, от діти ходять, ну, от хлопці там, адміністранти, гети, що прислуговують, там, ще хтось. Ну, ще не 11 клас скінчують, я дуже хочу вчитися, ну, хоча б навіть тут той самий Полоцк. Ну, я ще поки вчаться на вихідних, я не єсть у кастелі, да, дякую Богу. Десь розподілення, і все, їх нема. Сам В'ячаслав родом з Полоцку. На моє питання, що поклікало стати римо-католицьким святаром, відказав не без гумору. Повестка прийшла. Ксьонц не став розкривати деталі той повестки, але цікаво поділився своїми назіраннями на конт релігійності людей у різних частках Білорусі. Ти є самий усходній різний парафій у Вітівську працював. Вітівську тільки костьолу було пригоже греко-католицьких, правда. Костьолу шмат було. Свідчить об тим, що не глядячи на те, що це була Російська імперія, Усходня Білорусь, католіцтво, відавочно, там було досить моцне. Ну, крепко на ногах хіба стояли. Раз такі святині, раз помер святині, об чим тільки може казати. Правда, на прозорокі приїздив, вёска, вроді би така, як кажуть поляки, запізяла. А така святиня велична стоїть. Ці навіть та ж сама Десна, правда. Але тепер у Вітебську католіцтво так зване, як я його називаю, привозное. Усі люди привозные там. Тобто хтось по розподіленню, колись у советські часи, з Глибокого, з Мёрова, з Браслава, з Линдопау, з тих самих, з заходні частки переїхали туди. В обласний центр. В обласний центр. Вучилися там, працювати там засталися. Чи там хтось замуж вийшов, чи жанівся туди переїхав. До жінки чи до мужа. І там засталися люди. Як відкрилося, це відчинилася можливість пойти у святиню, то відомо, хто з таких більш-менш традиційних сім'ї був, ти і пішли люди у костьол, правда. Ну і тепер, коли прийдеш у любую парафію усходню, костяк з гэтай парафії, мене це буде перше місце, це буде Задорожська парафія, це у любую парафію. Навіть у Десну спросити у людей, хто саме активно ходить, це Задорожські все. Ну, святой пам'яті Павлік там їх добре твічу, добре їх приготував до життя релігійного. Я там був, так. Ну, до гэтай пары там його вспоминаю. Ну, ось, Задорожжа, та саме ідол, та якомусь Мёри глибоке Браслав, правда. Ось, основа гэтых парафій усіх усходніх, це люди оттуль. Але знову ж таки, поглядим, ну, те ж саме у Дубровна, ці сянно. Там великі кляштери католицькі до сьогоднішнього дня стоять, правда, там держава їх має. У тіє б часи монахи не дурні люди так само, там, де нема людей, не будували б кляштери. Відавочно були, скажімо так, і фундації для їхніх фундуші були, і були люди, з якими вони могли працювати там. Значить, були вірники. А сьогодні ми глядимо у Дубровню неділю, там 10 чоловік тих найбільших, правда? І то вони з дубровінських місцевих, там хіба нікого нема. Усе привозне. Вимішали ось наших людей, скажімо так, вельми моцно. Што вельмі парадувала ў Дзісне, дык гэта выгляд касцёлу. Гэта ўжо не руіна без даху. Ужо ёсць і дах, і адрэстаўраваны фронтон. На развітанне прагноз ксяндза В'ячаслава. Я тут был в 2005 году. Ага. Была романтичная руина. И мы ее сапсовали, да? Со стены торчали снаряды советские. Торчали до сегодняшнего дня. До сегодняшнего дня. Заставили их, хай они будут. Ну, и они были умурованы специально, эти снаряды, да? То есть, понятно, зрозумелая справа, что они, ну, не сами там так удёвбались в эту стену, да? И они специально умурованы, их три штуки засталось, и они... штуки этих и висять. Это следы 20-го года? Это, да, польско-большевицкая война 20-го года. Это як Тухачевский тут пёр. Ну, это рештки от этого. Ну, а с того боку все выбыны. Это уже вызволение Десны в 44-м. Это уже танковые арматы молотили. Коли можно будет зайти в костёл? Каждый день. Коли обновится основный храм? Ну, по самых таких моих скромных таких подликах, у гэтым тысячагоддзі не плануецца. Вы пессіміст ці аптыміст? Аптыміст. У гэтым выпадку аптыміст. У ефіры Радыё Свабода. Мы з вамі наведаліся ў госці да дзісінскага ксяндза В'ячаслава Адамовіча. З вамі быў Зміцер Бартосік. Да новых сустрэч у ефіры.